لا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها في يكتمن عليه بكرة وقلهم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لنا هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك من الأرض كله جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا في ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعطنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا من مكان ضيق مقرب من دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خيرا أم جنة الخلد التي أورثها المتقون كانت لهم جزاء مصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم ما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم من بعد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سورت فرقان مکی سورت دے ترتیب پلیاز کی پنجویشتم پزد سورت نور ندے او نزول کی دوسل ویختم پزد سورت یاسین ندے ربط او مناسبت ندے دا مکی سورت سرا ارکلاچ سورت نور کی رد فاشاوک اصلاح دا معاشرے سورت فرقان کی اصلاح دا آتی دیکھئی یا سورت نور کی تخلیوہ چزان ناکارا صفات ازان لری کا نو فرقان کے تحلی ذکر کے جزان خیستہ کا فخوزی کو تنو باندے یا نور کی بیان داغا ناکار صفتنو کو نو فرقان کے انجام داغا چا ذکر کے چچا ناکار صفتنو نزان بچ کو اوزان مزین کو فخوزی کو تنو باندے ذکر متصل لولو نورم گن مناسبتن دی گن روابط دی امتیازات سورت فرقان سورت ممتاز پوغزل لفظ زلالت باندی دارنگی سورت ممتاز دے پا لفظ دا نصب او دا سہرہ باندی دارنگی سورت ممتاز وجود دے پا دریز لفظ خیر و برکت باندی برکت باندی دارنگی سورت ممتاز وجود دے پا دی الفاظ دا پیغمبر وقال رسول یا ربی نقوم اتخذو حاضر قرآن ماجور دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا قرآن چرالوی جہاد جہادن کبیرہ فجعلنا و حبا منصورہ گن امتیازات دو صورت دی مقصد دو صورت فرقان مقصد او خلاصہ دو صورت فرقان بیان دا مقاصد و اربع و عالی و مرارن او اعتراضات دو مشرکینو ہاں پا پی رسالت باندی او پا آخر کی بیان صفات د مؤمنانو تبارک الذی نزل الفرقان خیر شول والا ذاته چراله گله قران فرقان قران الا او قران نے تعبیر فرقان سره زکو کو شدا حق او باطل جدا کئ حرام او حلال جدا کئ خپل بنده باندې پاجشی دے د پاره د مخلوقات ضرور کو انکه آغا اللہ شدل را اقیاد آس مونود مکرے ندینی و لیل اللہ آئیت او نشد را پارا برخدا را بادشاہ آکیو پیدا کری آر جوشی اندازہ کری غیر را پاندازا زجر مشرک تا پشرک دا غبانی واتخذو انی والمشرکان بید اللہ نا آلی حتن نور مدرگاران دیری نیولی دی بے حدا نشی پیدا کولی جوشی حالان کے آئیت پدا پیدا کری شوی دی ولا یملکونا واک ندری دانے کان بندگان د پاره د خپل ځانونو د زړه لري کوونو د نفر سوالو او واک نلري د مرګ د ځانا د مرګ لري کوولو او نه د ژوند لري او نه د پاسې دوه قبر نه ولا نشورا او نه د پاسې دوه قبر نه په دې یو آیت کې شپږ ځله لا ذکر کا لا یملکون یو لا یملکون دوا ولا نفادری ولا یملکون موتن سلو ولا حیاتن پینزو ولا نشورا سوزل شو شپاگا هفته که سوزل جدی اوات مقصد داره چه انسانا پا دنیا که پتاش پا دروازه طول بندی دی کاغد فیدی دی، کاغد نقصان دی، کاغد پیدایش دی، کاغد مرگ دی، کاغد پوٹکی دو دی، ٹول بندی دی، دو مخلوق دروازے پتا ہمیشہ بندی دی، یو دروازہ تا تا کلاو دا زمان، اگا مصبت شوا، نور ٹول من فکرہ، ٹول نفی نفی، یو اللہ، آ ہفتہ کے سورہ دی، او نشفق رزے پائی کس نشی کولے مخلوقات او زمان او ما دروازہ اگا تا تا کولاو دا 24 گھنٹے اگا نقوار رکھنا اپیدا کول کئی اگا نقصان اور کئی اگا مرگ راولی اگا سرے پورتا کئی حیاتا ولا نشورا اس اترازونا وایا کسان چو کفر کرے ندے دا قرآن مگر زانا جوڑ شدے ایف کن درویو دے جوڑ کرے دے را پیغمبر زانا او امداد کرے علی او وعانہو او امداد کرے دے پیغمبر علی ہے پدے جوڑوڑو دے قرآن بانی یو قوم بل دے سر بچے کم کسان راتا یا با دے کے ناسے دے و اداو تا اغخے تاکی نوالت سورتی بنی اسرائیل کی ریل کن لسان اللذی تاکی دیرات دروگو پا ظلم و پا دروگو بانی زور دروگ پا زیادی بر اعتراض وای دی دا کسی دا اولنو دی جو لکلی دی لرا دا لستیشی پا دا نوری کی نو بیاد لستیشی پا دبانی سارو سیرو ما دیگر سارو ما خانه پا خلق کلوری و دا شپیز دا نوری کی تا تبا ہوئی ہوا آیا را دیگلی دی قرآن دا غبات شام چپوی گی و پتو پاس مہن نوزمو کو بیشک دا اللہ دی بخششون کے میرا بان بل اعتراض وای دی سر دی پیغمبر لرا شخری تو آمونا او گلزی بازارنون کی دیم نا خوراک کئی دے سکے چو خدا کو نکے اس کا کو نکے لولا ان زدہلے ملک ان رازی دتا فرشتہ چشی دارد سرا نزیرہ یرورک ان کی یادی اغردولی شدتا کنزن خزانہ یادی شیدر ربا چو خدا کے دارینا وائی ظالمان تازو تابینے مگریو سری مسحورا معنی میں کڑوے جادو کلی شوی مسحورا لیونی شوی مسحورا حگیڑور اگورا پیغمبر او ګورا څنګه بیانې دا کافر تا لپاره بد مثالونه نن حقانی علما او تم دا بد بد مثال نه خلق بیانې څوک ته یو څوک بل مثال بیانې فذلوا فلا ستيون سبیلا دوی گمراه دي فنه غلار روان دي طاقت د نه غلارې نشتا تبادم بل تبارک الذی خیر رسول والا ذاته که خو غشر الله نو وګرځي تا لا غرض دینا حج باغونا چه بایی که بلا میز دینا ولی اللہ وی ها پیغمبر وی کدا اللہ خوش دینا و مالا بہتر را کی خب دنیا باغونا سکو ما او بگر دی تال را کسولن مانی دا حالت سن نپاتی کی گی نو بلکہ دی تقذیب کو پر قیامات او تیار کرے من باردار اچاج تقذیب کرے پر قیامات صحیح را سوزول کلا چوینی دی جانم لرا من مکان مئی دا غزی لرنا لرنا بلیوینی سمیولا ها اوری با دی لحاد دی جہنم دا پارا سبتی اوری تغیزن غصا غصب نیاد پدی و زفیر اوحن دل دا سے حریقی بود دا جہنم دیتا او کلا شغر زوریش دی مناد دی جہنم نا مکانم دا جہنم دا زینا مکان زی غازی تنگ تا آتن زیت دی ارتاوشی گزارشی مقرنین پدا سے حال کچھ تلیشی بوی پسنجیرونو کې داو شغی بوی دی پدا آوا کی سبورا دا حلاکتنو تردشوی بوی پسنجیرونو کې ویلی بشی دیتا لا تدولی اوم سبورا یار حلاک حلاک الوی ویلیشی لا تدو مبلی حلاکت یو ودویو سبورن کسیرا والی حلاکتن دیر نن یوزن حلاکی دلستا سنشتا بیا بیا با حلاک کی گئی بیا بیا با حلاک کی گئی و ازالکا آیا در آزاد جہنم غرده یا جنت رامیشوالی آگا چواده کولیشن متقیانو صدا جنت غرده خوا متقیانو دل للمتقیم اولائک هم المتقون ویدل متقون کانت لهم جزا و مسیرا متقون من الشرک دیلا جہنم دیلا جزان بللہ و مسیرا و جدر کرده دو دیل روا فیا پدی جنب کے آسج دے بے غالی ہمیشہ بے کانا لاربی کا آدم مسئولہ درہ پستا پربانی وادا تفوس کریشی جنب رو لگا ورس کانا دا علا ربکا استاف ربانی وادا مسئولا مسئولا کرشوی پازل کے کرشوی پازل کے دا استاد رب وادرا تفوز کی دنگی اغبانا اخترشوی تخویفا یاد کاورا چرا پورتا بکی دیل را اوارا چرا عبارت کی بیدا اللہ نا وائی گو تا اللہ الزامن آنتا مدلتا مبادی آتاسو گمراہ کریو زما بندگان تاوزو ما بندگان گمراہ کریو ام هم یاود ای خلق گمراہ دلارے قالو نوائی گو نیکان بندگان سبحانک پاکتا دو صدارانونا ندی مناسب یم بغی مناسب من لرا انتا خدا چه منگو نیسو بے من دونی کا بیستان من اولیاء نور مدرکارا چر مناسب نو چه بغیر ستان من بلسو کنیسو ولیکن مطاعتا هم لیکن تا فیدا ورکڑو دیتا او دی مشرانو پلارانو تا حتا دا دی نسو ذکرہ چه ایرک دی پند ایرک دی قرآن قرآن ایرک دیو نصیحت پند ایرک دیو ها ولکانو قوم بورا او دی قوم تبا شوی او دی قوم تبا او دی قوم تبا فقد کذبوکم بما تقولون پتاقیق سرح کذبوکم ها تاقی نسبت درو کرے دے ها پتاقیق سرح کذبو خیال کوئی فقد کذبو پتاقیق سرح ها کذبو کوم نسبت درو کرے دینی کانو بندگانو تا کم تاسو اے مشرکانو فقد کذبو پتاکی نسبت دروغو کرے دے دینی کانو بندگانو تا کم تاسو اے کافرو بیما پاغ خبرو تقولون چی تاسو آئے دنیا کے آغا نسبت د دروغ استاسو آغی تصره دا انهم آلیا چه دا آلی هری دا مدرگاران دی نو دا نسبت د مدرگارانو استاسو آغی تا دا دا دروغ نسبت دی اوخو مدرگاران نیری مرا اوخو بندگان دی مدرگاران نیری پوشه کنه فقد کذبو کم جگران دی فقد کذبو کم تاکی نسبت کرے دینکانو بندگانو تا کم تاسو ها زمیر پدی کی راجی رہ چاہتا بندگان لیکا او کم کافر ہوتا فقد کذبو پتا کی نسبت دروغو کرے رے او دینکانو بندگانو تا کم تاسو اے کافرو بما پا خبرو یقولون چتا کچھ تاسو ایوائے آغا نسبت دروغو سو دا انہم آلیہ چدا مدرگاران دی حالان کیا خو بندگان دی مدرگاران دی فما تستطیون صرفان تو طاقت نلرئی تاسو اے کافرو صرفان دسیحی لے چسیحی لبا استعمال کے اوزانو بچ کئی ولا نصرا اولد امداد دخل زانونو او یا سغر غائب فما تستطیون فما یستطیون تو طاقت نلری اغنیکان بندگان چدا تاسو تا نسبت کرے رے فما تستطیون اغنی طاقت نلری صرفن نا علولو دا عذاب و نا نصر دا امداد کخپن ما سغشی تستطیون نو کافر او دا صرفن مانا بیا سرا ہیلا طاقت نلری تاسو کافرو صرفن دسی ہیلی دخلاس اولو جزان مخلاص کی ہیلی و استعمال کی او ند امداد دیو بل یا فما یستتیونا طاقت نلری دانیکان مندیگان چدا تاسو تا نسبت کرے دس طاقت نشتا نسلا صرفن دا علولو دا عذاب او ند امداد او اچا چه ظلمو کنس تاسو نو بس حکومنگا تا عذاب لوی عذاب لی یکشا وما رسلنا قبلک من المرسلین الا انهم هدیلی گره من صنف و غاد انبیاؤنا مگر دا انهم بشک دی خامخا خوراک بکی دا جواب دی دا اغا مخ کی سوال مخ کیوی مال حاضر رسول یاو کلوب طعام و یمشی اغا نور سوالون جوابون مخ کی کلا مخ کی کلا اغا ضروری او پا نبوت بانی رات لل دا دا اغا فزاد بانی اونو دای روز تکلل خیر دی خوراک خوراکو خامخا کی سورا انبیاء چه مالی گلی آبا خوراکو نگی سریو او سرے خوراک کئی نو خوراک کم کئی چیمس کئی بمس کئی انسان آنی نو او دم دا چیمس کئی بازار تم استاجی میلی تر آگلے میلی تر مند آزا تم استاجی دکان تر آگلے یعنی دا استاج بے خلق و بلکو دا آن سا نوخ کرے جنے لیسا بیشے اندے چې غاره کې کینی هوتم غاره کې ناشته چې بازار ته راشه هوتم بازار ته تله ته چې هوتم استاد دا چس کې یره یوبا خبر به واوري او ما ارسلنا دفتر دلار شه ته مو ساي دفتر ته راغره وای یار یواز استاد دفتر دی زموږ دفتر نه ها شنه دې کار دفتر نه تله ما فارو ته مو ساي دفتر ته راغره ما زما کار نه نو چې بغیر د کار تاسو ما فرې دی بیا تاسو به لومبه دا غا دی بیا په تاسو تیار را و ما ارسلنا قبلک نالکا منگل داسم کار نکے نجلازم بیاوئے تم سکے دفتر کے وما ارسلنا قبلک من المرسلین یو ذل پا بینک کی ولانم سے کارو تم مستاجی داخلے بینک تنمی بینک تنمی لازم پھر سو کارو باردنکو یاد وما ارسلنا قبلک من المرسلین دے لگلے من صلاب و خالد دیگلے من صلاب و خالد انبیاء علیہ السلام یو ذل بی آکات ساسر کرے اسے بکارو آگا بینکونو کیا کارو نو کے ہاں اے ٹی ایم کارڈ وہ تو مستاجی دا استعمال ہے میں یارا خود استعمال ہوں یارا میں دا وہ نہیں استعمال ہو بینک تب نزو دفتر تب نزو بازار تب نزو دکان تب نزو پکاڑے کے بعد نسوری کو ذمہ داری بنا کو بورڈ بنا کو رمبے بنا کو ہاں خٹکے بنا لو تو مستاجی خٹکیے رے گاڑی تو ادرے گے یہ میرا میں خٹکیا گا سب تاری بانا رکھا نمزه باندې کټه کې خورم استاد کوم کټه کې دې مار خو دې دې مسو کوم ته راولې نه نو سره یو تن الا ان او چې دا چکر لذي سم چکر و استاد الا انهم لا ياكلون طعاما خامغا نبلي کریمن صالح او انبیاء مگر دې خامغا کوي او خریبا خریبا طعامنا او ګرځي بازارونو کې بازار کې بم ګرځي خوراک بم کوي تو دنیا کار کیسا بم کئی او گردونی من باز استاز و پاز باز فتنہ ازمائش ازمائش رے آیا صبر کوئی پہ امتحان پہ نعمت دا اللہ پہ امتحان بانی او دے رب سا بشیر علی دن کے رب سا دا آتا نہ خبر دے مخی وائے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تتحقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا حليلا لقد اضلني عن ذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن بالتفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه هارون وزيرا فقل ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وعددنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود واصحاب الرسل قرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وبعد نكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف تدي زينا اوز زجر في انكار ذا قيامت باني بيا اعتراض كي وقال الذين لا اعتراض ورباني پارا موقع كي بي اعتراض ده بالکل نبري دا موائد رباب شائمة مزيب القوم اعتراضونو سبا دی سری وقال اللذین لا ارجون وایا کسانم چو میر نلری دا پیشی زمنگا قیامت نمنی ولی نرازی بمانگ بانے فرشتے پا منگ دی فرشتے راشی دا اعتراض صورت یا نام کیو بنی اسرائیل کیو مخی تیشوی دا اعتراضونا ہاں پا منگ دی فرشتے راشی او منگ دا خبر را کشتے دا اللہ پیغمبر ہے او نرا ربنا یادی بینو من خبر رب لرا دغس اعتراض داتے میں سپارے پاول کم ترشوی سور انام کے تاکی دے زان غر کر لے خلولن کے وادازہ کے اعتراضونا کئی جزان غر کرنی واتوتو ومس کبیرہ اعتراض تسنا حاج لدے تسنا عمرے لدے دا اعتراضونا بدربانی کئی واتنا سکنن دا کتا کی غیرتی واتن تا قرآن تناب سکن تا قرآن لدے واذا تلاب سے کہنا دا خدا اللہ خواہر سو کو غوار ابن آغا غواری خفل کور دا خفل قرآن دا واتو توان کبیرا او سرکشی بکی سرکشی لوا دالوی سرکشی خفلن دا دن کار نکی او بلن دا دن دا کار نمنا کئی اعتراض بخام خار ربانے کئی دا موہ دے زانگر گنی او یوم یرون الملائکا پاو جدی ببینی فرشتو لرا فرشتی دل خوئی چو فرشتی دی راشی لولا انزلالین الملائکا ورداج من سر فرشتے اللہوی کز فرشتے را لیگم پا عذاب باندے یعنی کز فرشتے را لیگم نو فرشتے و پا عذاب را جی نو چو فرشتے دا عذاب را جی تو بیاوی نانا فرشتے مرا لیگا فرشتے مرا لیگا اسوئی کنا اولیوی فرشتے اسوئی مرا لیگا پاورا چوبوینی فرشتو لرا دا عذاب لا بشرا نبوی زیرے فدا رزگیر پرد مجرمانو خوشاری خبولنی مجرم لو هوا سرگردانی حیرانتیا پریشانی او نیول بوی ویقولون وای بدا مجرمان چا فرشتی وینی وای با مجرمان حجرم مجورا بن کے پا بندو لکل خدا فرشتی میرا لیگا اللہ زکف عذاب راجی نو چا عذاب نرا کے چا نیرا لیگی نو عذاب بن نرا کے بیا سنگوی میرا لیگا ویقولون وای گن مانے کے یو مانا دا وَيَقُولُونَ وَايَدَ مُجْرِمَانَ حِجْرًا مَجْرُورًا بَنْدِ حِجْر پمانه د بندوالي سره حِجْرًا بَنْدِ مَحْجُورًا پبندولو سره پمنکولو سره دا فرشتي الله فرشتي پمنګه بندي کښې نه راځي دا پمنګه عذاب راکړي راول وی لولا اون زدا لو چرایشي مَحْجُورًا بَنْدِ یا يَقُولُونَ وَايَدَ مُجْرِمَانَ حِجْرًا مَجْرُورًا بنگے دا عذابو پا بندولو کلکو سرا پا منگا زکا او نرا ربنا یادی وینو منخ پل رب لرا نو چه رب وینی نو رب عذابو نبا وینی کرن نو چه عذاب وینی نو یا اللہ بنگے دا عذابو پا بندولو کلکو بندے کا بند بند ویقولو وقدمنا الی ما عملو قصبو کم اغمالتا آغا عملتا چه دیکم عمل کلیو دوسا عملنا دا سلورم قسم مثال لے دا حبت دا اعمالو یو مثال ذکر شو کم جائے کی بقرہ کی فمسلو کمسل صفوان دا بیانی ورے دو مثال کم جائے کی تیر شو سورة ابراہیم کی اعمالو هم کرماد نشتردت دری مثال کم جائے کی تیر شو سو نور کی دا سی مسل اللذین کفرو اعمالهم ها بقیا دا سلورم دا بستاسو چه دا کفارو دا اعمالو دا برباده دو سلور مثال قرآن خود ریدی چه دا مشرک او دا کافر عمل قبول نده عمل بے پشاند ایرووی عمل پشاند شکو کرلے عمل پشاند مین گرد گردو غبار دے عمل پشاند گردو ہوا دے گردو ہوا دے سریا گرد هوا چه داس حلاس کن پلاس راجی نا سنگ چه گردو غبار پلاس نراجی نو دا مشرکا و دا مبتدی و دا کافر عمل اغل پلاس نراجی اندوستو خودی ناراض لے وقدمنا الاما عملو من عملینا او قصبو کم اغا عمل دا چه دیکم عمل کریو ها قصبو کم اغا عمل دا چه دیکم عمل کریو دو ساملنا فجعلناو حبا منصورا نو بگردو منگ عمل داو پشاند کردو خبار منصورا خورشوی نسترشوی کنائر دو بربادی دو دو عمل نا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نه زه سلام علیکم خدای دې بل کو ته خدای دې بل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قصبكم من عمل تاسو دیکم عمل کړو تاسو عملنا فجعلناه نو بغرزو من عمل داو هباء منثورا پشاند کړو غبار منثورا خورشوی منثورا نشتریشوی کنایه ده دو باطل دو دا عملنا چې دا کافر عمل داسې برباد دي لکه څنګه چې کړو غبار هوا ده دا عمل هم هوا ده برباد دي خاوندان دو جنت پدا رضبا غوری مستقرن دو سیدو پا جنت کے واسنو در خیستا مقیلات آرام پاور چو بشری کی اسمان بلغمام مثل الغمام پشانت دو وریدی اسمان بدا سو شری کی لکا سنگا چیا ورید شری کی دیو بن جدا شی یا پاور چو بشری کی اسمان بلغمام پر شکل دس پینی وریدی دس پینی وریدی پر شکل هدارنگی با اسمان اچھریگی یا پاور چوبشتیگی اسمان بلغمام دور یزنا سنگ چی اسمان اوبشتیگی اسمان بلغمام دور یزنا سنگ چی وریز دبن وریز سیستی نوشریگی جدا شی و دارنگی با جدا شی اور آکوزی با منکو من فرشتو لرا اور آکوزی بشی فرشتے پر آکوزی دلو سرا اتیار بدا اللہی فدارس کی رشتیار میربان بادشاہی او دا رز پر کافرانو سختا نارسانا دیر سختا رز بی اللہ دے سانے کی یوما یا عزو ظالم و دادے دا سی رز بی پارا چکبر دی ظالم فدو اللہ سنو قربان دی وائی بہای حلاکت دی مارا را چنیولو ما دا پیغمبر صدا سبیل لار کاش کبا دا پیغمبر لار دنیا کی نیولو وینو ما وصلو جد پیغمبر نکو تایا نکی گی یا ویلتا حلاکت مارا را لیتنی اب سوس ما چنوی نیولی ما فلانے دوست خواہ نمی وانغستا نمی ولی وانغستا که نمی اغستا گیا خواہ زبانی پوری با خبر خاصوا حر سوک چرا زینا کارا چا غما دوست نوی نیولی مشرک و مبتدی ما ها حق پر دوست نیولی تاکی گمراہ کرنے واغا فلانی مال اللہ دو قرآن نا علاولی مال اللہ بعد جانی فضاینا چرا غلی ماتا قرآن او دے شیطان پا دے انسان خضولا شرمون کے اوے رسول وائی با پیغمبر اے زمان ربا بشکا قوم زمان نیولیو دے قرآن را محجورا بیرتا زمان قوم نیولیو دے قرآن را محجورا او فسرین یو مانا را کئی ما محجورا مشغولا مشغول پنور کتابنو قرآن محجورو مشغول نورو انلم دا حالت دے قرآن محجور دے انور کتابونا مشغول لی پنور مشغل دا داد سرشی دور دا داد نحو دور دا داد میراس دوری دی داد عدب دوری دی رب اوز با دا دوری شروع شاہ اختر پوری با دوری قرآن مران پاتی دے اما محجور دے دول کال کے سبکونا لگ لگ او پدے لگ واقعی دورے دیرے دیرے نو مشغول آو اخ مشغول آو سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تاثیری منطق میں بری سلم و قاضی یاد نشو او دا یاد نشو دا قرآن کے یاد نشی خیر دے دانو جو دو قرآن خلاصی یاد کما نو قرآن مشکلات یاد کما ربطن یاد کما سالم کار ہاں چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راہم بخوانم سو بوری بائی کے لے گیا ایمانا فنزل نسو شر شرکالی منطق کے تیر کرلک دد بے خاش ہوئے دی لاسنو کی بے نخ پیدا شوئے طول عمر با دے سر ناز دو فبدا حالت بو دو قرآن نا خبر نو دو توحید نا خبر نو دا اللہ در آلی گریشوی دین نا بدا یو منطق نا خبرو قضی علالا و قضی علالا و دا آغا چلو شو دا چلو شو نو دا دے حالتو نمرا وفا بدن طول پا قرآن بانے ہو رکو محجور مکوا حاضر القرآن و محجورا دا خود اللہ پا شیخ رحمت نوری گی چه خلق شوق قرآن تا پیدا کر مزید قرآن صدر خلق پیدا کر چه ودا سے خیستہ کتاب دے دو مزو لگ وقی میلے شی آگا دے دیر وقی میلے شی چه وقت لگی من دا غیف برابرے کی بیا آگا نسبت بانی زو چه وقت دیری بیا دا غیف پر نسبت لگون دے ها تفسیر سره زو ها ان شاء الله زموږ سبق خوده پورا کوي دې غلا خیر سبق هم برابر شي او زموږ جنازه مو شي یا رب ان قوم تغزو هذا القران مجورا اے زما رب بشک قوم زما نیولې دې قران مجورا بیرتا کل نظر در حال خود اینا تمام اندر ان فرصت تو مشغول قدام و تخفل حال کے نظر کا عدف سکے مشغول شرعی ما کل نظر در حال خود اینا تمام اندر ان فرصت تو مشغول قدام سکے مشغول شرعی ربیاوی اے مدد سر سے قرآن ہم بگو لوح دل از خل شیطان بشو او مدرسا راشر لگ دو قرآن در سمکا دو صرف او دو نحوی دو منطق او دو ریاضی او دو سراجی در سنخو که راشر لگ دو قرآن در سم مزو کا داری رمضی کتابو دو خون کتابو ان قوم اتخذوا هذا القران مجورا بشک قوم زمانی ہو لیو دو قرآن در مجورا داو که بیا حالتی دوری حدیث تالیو نو کتب خانه راتلل کتابونه می اغستا نو کتب خانه والا اوس مړلې نو اغم داسې د شرونه خبره به کولې کنه ما داغه کتابونه په دې غږه کتابونه لخم هغه دې یاده کراشه ها تو خو چې مړی ژوند دی او دې چې مړی ها قبرونو کې مړی نو زیاده راځي دواړه بحث وکړي هغه ته وي حمای بای په دې کې باس صدقو وینا نا وته نمنی ما ته سره باندې زسر مړ وځه ته چې دا قبرونو کې ملدي یا ملدي نو یا چې ژوندې نو هغه څوک خخې ما ته ژوندې ته تاسو څوک خخې کنه وینا یو قران کې چې الله یې مې قران کې الله څه ویلي وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء نماز بل احياء انده نمال قرآن کی چال لائے دی دی امواتن غیر احیاء ان وما اشرون یا نبی رسول ویدا قرآن کی نشتا او رے ماستا اگر قرآن کی شتا چه تیرے او چه زید قرآن نیم نو زما اگر قرآن کی نشتا پا دی الفاظی ماتے ہوئی نشتا ما نا کتب خانے والا علی کشترے ہوئی قرآن کی شتا باستن دی مال قرآن لروانا خیرستا دی کتب خانے قرآن روانا ہو رہا لکه زم کوي شي د قرآن کې دا آیات نه نو هغه ودا کوم دی کړي ها ما ته دې نشته نو بیا تر ته پوسکه زه به اوس راوړم چې ان شاء الله قرآن کې شته ستاسو دی علاقه او ستاسو په کتابخانه کې وایي چې روان ملو مې یو وشتم آیات د سوره نحل سوال د سمې سپاره اموات غیر احیاء تو بل احیاء زم غیر احیاء اس منسالس بزا کتب خانے والے شی مجھے سے ہوئے میں تو صبر رکھا ہوئے کنے اوہ مردون مناظرہ شوا اوہ بل احیاء زم غیر احیاء اوہ جوندی دی زم جوندی ندی ملی دی پیسر ہے با اتیم آتا ہوئی اول خوئی نشت آنچبے منا پیدا کر ناکتا بطاول بارکی مه دور خودنوم اللہ چه راه خوزی چه او خودی مانه کنه او یا و قرآن کشتا نمه تاولی وقت انکار کاؤ مه تسکه ویزه دوری حدیث کن محجورا دا دوری حدیث تر سیدلی و پتر نیده چه دا یا قرآن کشتا و کنشتا ویدو بوتانو باره که میزه چه ماشاءاللہ سامی خونه چه دوری حدیث که خوبی خودی فنون ویدی کنه سادسی و سادسی و سابعی و رابعی تو دی پاس کری دی بیا آسه یا تفوز کو ما ماشاءاللہ ها تاسو په علوم خما هرانه درا ته وای چې و نون سره جمع د پاره د بوترا دی او کدی و نون سره د پاره دا اخرمند خبره مالو ما سره خبره زارو ما خو به باندې څه خبره کو نو ایت شر جوړه مې دې کې شر سری ها او بیا ربیا دا غیر جوړ شو دا غیر لا تا دا کله حالات دا شو نو ما یې زبر ډیره خبره چې نشي ویلې یار ما دا د بوت باره کې نه دی دا نه کانو او حالان کې مې حشر د بوتانو نګيږي و ما يشعرون ايانا يبعثون کله پورته کوي مې بوتان پورته کیږي مکلف پورته کیږي دا د حالت بیا د مزدور کار بیا دی ټول عمر په نور کتابونو مشغولې نو د شغل کار دی چې د قران نه خبر نه موحد ته یو آیات نو تاغي په وس کې 15 نور سره وای ها وې تاسو مړه یو یاد دی چې 15 نور ما یاد دی ودا آیات کم ځای کې او فلانی سپاره او فلانی ځای او فلانی مقام کې زه متخای اگر کو ولا تقولو نا غشلم سپاره ګوري کدا دیرشمه سی پارا آلی رالی منگ چلاز داسی کنو منگ او گورا علکا خیر دے کدا منگ او دسنی تو لقرآن نواغلا فلانی سی پارا فلانی صورت آیات نمبر فلانی داس الحمدللہ منگ تیاری دی محجورا مشغولا یو ماندا یا محجورا حد حجران ندے پری خود لیشے ننے قرآن پری خود دے عمل پری خود دے حزدکر پری خود دا دارنگی ار طریقی بان قرآن پری خود دے انگریز بیمان قرآن بن کرے ہو ہاں آوسم کوشش دارے چلو قرآن دا بندولو کوشش کرے خوزا سردارینا الحمدللہ حقانی علماء اکبرشتا اگر تکالیف لنگوری مسائب لنگوری او دا اللہ کتاب درس و تدریس خبصی طریقہ بانے کار کئے و اللہ رائے حفاظت کئے نو بیا انا قوم اتغزو حاضر گنا اسم قرآن نپریری دا مواج قرآن ما تپریری دلا سن قرآن نکلی گورا پنور سیزون سورا خرچے کئے حکمتی توقع باندے دا یو استاز دا پریمری استاز چوڑو کیا استاز دے صرف عرب بیتی سے معشوم تخائے د دیر شو د پنځه شو له تنها کم نه ها او دا غو سره مراعاتي میډیکلی دا غو هاوسډنټي کنوینس الونسي ها دا غو نوکری دا غو چوکیداری ها دا غو هر قسم مراعاتي اوسه پاسپورتانو کې مراعات فریشو دوايان او ډاکټریار سره فریشو سره قدرې ده ها به دا غو چې پاتې کی دغه ته دا ٹھیک ده خبره ده فکارم نه وډا او دا غیرت نکو خمانگو چه دی سره سوره ظلم کو دیتا پکار نو پکار چه دی دو چند وی دا غینا دکا دا کتاب اصلی دی پکار چه دی خلکم حادر سوی نو دا مونگو چه خدا چه سره منگ تی پریری بادا غا مونگ تی سوالو نکو چه منگ پریری ها قرآن تی نگوالو عوض تی نگوالو پیسی تی نگوالو کتاب تی نگوالو یونیفارم تی نگوالو ایا کی کتابونه ورکی یونیفارم ورکی زیو د ورکی چوکیدارو د ورکی استادو د ورکی مراحت د ورکی ټیم په ټیم تنخواه د سیوا کوي زمونږه خو الله دې خیر کوي د څه کی دا سره زرم دی دا یو سودی حکومتو چې د جج غوندي ها اره عالم چې یو خطیب وي په یو جماعت کې په یو اداره کې نو د جج او د قاضي غوندي کوي او لور کړي گاډي ور کړي گاډي ور کړي کور ور کړي اب سی مہیا فری بچی خلاعات سے سرکاری فری ما تے اوکر شوئے گی اوی پروگرام در اکم مراو تو وہ مزے کے یہ تو شدار میں میں سے سریا ہاں میں دا ہاں ان قوم اتقضو آزل قرآن مجورا اوی گار بدر سرئی گار بدر سرئی کور بدر آر سے یہ خطن خواہ چی ازاریال بدر کے دلوئی ان قوم اتخذوا هذا القران مجورا بیشک قوم زمانی ہو دے قران مجورا میں دے دا یو درس کو دا منگلا دے تو 6000 دسے کی سریا او 6000 نو ہمڑی سب دے پیسے جوڑی گی اتے چلے ز روپے تے جوڑی گی انہی میں چلے زرا زکریال اس پگشت پگشت کے غالبا روان دے 25 اقرار کر 15 پگشتم تے خبر اللہ او ڈالر شپگ نے وی کی چلی گی کله دې راځو کې څو نه پاخ واجی ان قوم اتغزو هذا القران مهجورا از بدالت روان دي ان قوم اتغزو دا ځکه چې مهجور دي قران ها قران مهجور کړي دي نو حالت داسي دي دا خو الله دې په شعر رحمت نوريږي هغه چې غيواله خلکو ته قران مینا پیدا کړه دا رنګي ګرځولې موږ په دادو نبی دشمنانو مجرمینو نه کافرې رمسا حادیو نسیرا حادیو نسیرم دادي بل اترا وایا کسان چې کفر کوي ان راځي په د باندې قران په یو ځل باندې دا کزارې کار دا رنګي لګ لګ را ویګما دل په لا مضبوط کو په دې باندې ستاره اواز کوم در را اواز ټول سره او راتنګ دې تا تا به مسدن په یو شبي په یو سال تفصیل معنا کوي مسد شبا اعتراض مگر راځو موږ تا تا بل حق په جواب داري واسن تفسیر او فقست بیان اغه لا اعتراض نه کړي او تا دا ماخست جواب داري تیار کړي الذين اكسان يحشرون جواب کلی شي په خپل مخونو باندې سنګونا جانم تا او دا کسان ډیر بد دي مکانن د درجه د مرتبه واظن لوري خطا دلاري بیا دلیل نقلی تاقی ورکرین موسیٰ علیہ السلام تا تورات او گرد علماء دا آغا صدر رور دا آغا حارون وزیر معاون اویل منتی دوارو تا لار سے دوارا قوم آتا چاہی تقریب کرے پایتنو نمنگا تو حلاک ومنگا غیلہ دا پالا کولو وحلکنا قومنو اولا کرم قوم دنو علیہ السلام کل چاہی تقریب کرے انبیاءو غرق منگا غیلہ دا او گرد منگ دل دا پاد خلقو نقد عبرت او تیار کرے منگ دا پاد ظالمانو ازادرناک وحلکنا آزن او حلا کرو منگا دیان سمودیان و اصحاب الرسی فیوالا قوم نشیب علیہ السلام او قرون نوا پیڑے فمیندنے کی تسیر دیرے و کلن ضربنا لولم سال او ریر قومنا دیر قومنونا پیان کرو منگ دا غد پارا لمسال مثالنا و کلن او طول تمرنا تبرنا تت بیرا حلا کرو منگ پالا کرو کلن طول کل مانا اکثر او کلن تو اکثر منگا حدا کلی پالا کولو سلام ولقضا تو تاکی رازی دا مکی والا مشرکین مکہ رازی پاکلی آج اوڑاولی شوی پاکی بانی اوڑاول بدکانو خی پاکی لازلو تلی سلام پا قومان گوری نا آیا دین نکی گی چوی نیا غیل را ننا بلکی دین امید نلید پاسی دو قبرنا کلا چوی نی تارا ننسی تارا مگر پتو کو وائی آیا دا کردے چلے گلے پیغمبر دا گا دے چویز پیغمبر اما ان کارا قریب دے دے ان پماند ان یقینن کارا قریب دے لیو زلونا چھ علولے وی منگل را دو قریب دے چھ دی سری منگا علولی وی عن آلیاتنا دا خلو مدرگارا ننا لولا ان صبرنا علیہا کلوے مضبوط کری منگل اللہ علیہا کمدر گاری داری کالا کمن کلک نوے پاتی شوی قریب دا شمن دیسری علولیوے او سنگوے علیکہ منگ مالو سے دیر زور مورو کو قابل سے علولیو ما خوزک ناولی دما تکڑا شوا جوانوڑی دشرکنا دشرک بوچے کولاو کا سو بای عالمون نظر دے چھ پوئے بیشی دے پاوا چوبینی عذاب اوبوینی سریا چکلوینی عذاب چھ سو گڑی گمراد داری آیا خبر پال دا چا چا گنی ولی مدر کار پل پل خواہش آیا تبشی پدبانی وکیل زی موارم آیا خیال کے تا چھ بیشک زیادر خلقو اول قرآن ویاو دیا زان پویا کے تو کو خیال دا کے چھ دیر خلق منی قرآن یا زان پویا کے خونہ نگورے انہم ندی دارے اللہ کلنا مگر پشاند زناورو او بلهم ازولو سبیلا بلکڑی گمرا زدنی دنی غلارے یسمعون اسی با اوری خمانی نا اسی اوری خوچ و اخراش نبیان منی ادم تو الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونصف يوم ما اخلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعل نصبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتبع في سبيله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بأعمالي خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر فأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل لهم سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن صالحا فإن إلا الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. د دې دینه بل دلیل عقلی آتن ګوري ال ربک خپل رب تا ال آثار ربک هغه نه هو در خپل تا تو ګوري نو د نه هو درایلو در رب تا څنګه خور کړي سوري لرا او ګد کړي سوري کغه شوه د الله نو ګرځولې به دې لرا ساکنه مې شوالالو یا ګرځو به ثم جاننا نو بیا ګرځولې موږ نو ور پاره باندې دلیل اخودن کې پاگی دلیل لے نور بیا نوچ سنگ اولی نصوری اصار سی اولی سمم قبلناو نبیارا غنو من دیر را دی سوری لرا ایلینا پا قل حکم باندی منتا مانا پا قل حکم زما قبض یسی را پا را غنو لو اصانو سرا آگا سنگ بیا سرا غن کما او آخر کی بیا کم کی او ختم شی بیا او سوری تو اگورا پیو تر بلکل را کم کی بیا اگری او بیا ختم شی دا اللہ رضا تے چکر زوری را تاو دپار شپا و رز شپا لباسم جاما دشپی آرامو کی جاما دا پرشے و جاما کی پتیگی دشپی پرشی آرامو شی ورنو ماو خوب صباتن را حد بدن خوب سرا انسان ترا حد ملاو شی او چې چا خوب نہیں کرے نو آگا کتور رز بیا خوبو کی خود شپی اگا جدا سروی خوا ها شپی کی کلخو خوب مو شی نا را حد بدن تا ملاو شی او ګرځه ولي منګره زو نشورا د ګرځې دو پدې کې خلک ګرځې نو دغه کار کسب کوي د شپې آرامونه کوي د شپې با آرام کې پره کړ شپې له لګوم نه کې سیواواله په خوب کې وکړه دای کې وکړه شوګيره کې د کټول راز بیا او دای خجټي به یا راځي او نه اطمینان سړی راځي هو الذی ارسل الرياح حضرت طالب ګری کی بیمار شوی ما زمان سر ملگری مقابلہ و دے کافی ہم با دو دو بجو پھولے ناستو گردانم کلو یو بجا یو نیم و دو پھول نما بانی داغین اتب آرادا تب او غصم اتب آر یو میاش پھولے آرادا تب او چلے دا داکتران پا الارج کے داخل شرپاو کے داخل ٹسٹونا ار قسم خوبز آغیر چار سر سفاری دا سر مجبت پاوا کے داکتر سراج الدین سے ہا پروفیسر و اب حفتہ کی یا دو حفتہ کی یو زل دغه وڅکله کو کوټه کړه باغاره نو ټول عمله به سره ځره ولو یو واره هغه چې راي ما سره ودرېد هانو ټول عمله چا په ویجی دلو همغه قسمه ټیسټ کو دا او پنګ لري کې لګیا شو سره تمارو شاته افا ولاړو هانغه ای وای دا دې ټیک دی خو د شوګیر کړه هغه ته وی چې دا څه کړه بچي هاولی شوګیر کړه آرام کوا میجی بس کومنا نکنا بیا شوگن مکو خواه سکار که میجی تالیب گیدو کماو کنن تالیبان دیر شوگن نکی کنن اغیطه اغیطه دوائی اولی که دیتی گی او دیر اصحاب کی دی با کورتا تیب تینال گولی ولی سل گولی ما تا دلس رفو اولی کری علاجون سمه گیر کری باوی دی پان گلتو اگورا زپن سالیم او دیوی خواه وی ننا با دیر ٹھیک دی دیبا ماته وی بچی یو میاش با آرام کې خطاب بنو ګوره ها کو ګوره درځي خو بالکل د وخت په سملې اواره شراب ما آرام کو ګولې مو خو نه بیا تبو و نو سم اوسم چې له وندې د یوول سنا یا لګ نه خو حالات بیا زما خرابې کې زه بیا ټک می مار خبره ما ترا په یادی وی هو ولذي نبی اتبو و نو سر خوګې نو سو آرام د شپې خشه وی ها ډاکټرانو الله دا چې مهارت ورکړې هو ولذي ارسل ذيا بشران او خیا داکټر چې نو پند نه تری هغه لیک شی زور کوي او دا کومه غني نو پند بل د ورکی چې خدای پاک دا و سوخري ها او خیا عالم چې هغه لیک خبره ورکوي دا لیک زکا هغه چې پندونه بولو ته په سر به یې غړ غړ ګیډي کاپه ټکیږي اسنه خبر نه هو الذي د شیخ صاحب قادر مختصر او ډیر د پویو هو هو الذي الله ذاته ویو ظلم هيو بلوچستان نه مولیان راغلیو پاپ یو مسله بیان وکړ هم نو هغه ټول هغه سيزونه مارد کو نو هغه چې بیان ختم کو نو هغه مولا ما ترارې چې تا خو زما د دریو کالو علم هغه لګې تا هما شوی او چې پدې هو استاد سیو چې ما هو پدې دوم نه غټه غټه کاپړې کی کړې یا هو تا ټول رب کړ هما چې تا استاد نه پوي دوه تم نه پوي یو څه کو مته پوزه کګنه چې تا دا هغه معمولی حال روخ کو په لګ وخت کې او هغه باندې ما ډوره مهنت کړې او پوي دم پینا ها دا بلولی که بگو لگی کری غیب پویی گنا ادا سلامم دا غیر چه کم ڈاکٹر لگ دوائی ورکینو آئی چه دا قابل لیو دا ها دے پیخور کی یو دے دا بچو سپیشلس تے ہماو دا بچے بوتر نو دا اونی مشروع دوائی راکم ادا پاگل دا گوڑا بل نمی بوتر آغا با داتاو دا نها سو مادار قابل لی آغی سر نو ٹک شر اگا ادانو دا دوائی اپریدی دا پیخوری ادا نصیف اللہ چلے گو نبی داگینا پس دوائیو خوالی دا نصر و نصر قابل داکتر سرا قابل سرا احمد شورا پکاری و واللجی اللہ غزاتیم ارکد ریاب شمین ید رامتی راری کی بادونا مکر اقبر رامتنا اور اورو من دبرنو بوب تحوراً پاکی پاکیو برا لیگم پاکیو بری تھا یہ پارا تازہ کو من پرے بانے کرے اوچا اس کو منگا داو پا پا چاچا پیدا کری منگا نامن ڈنگر وانا سے کسی رو بندگان پا بندگانو ڈیرو باندے او تاکی چلو منگا دے دلائلو لرا پمین دے خلقو کو چھ پند واغ لی او انکار کے جاتا خلقو نام مگر کفن انکار نکے اللہ وی کزما خوکشوی نماما پورتا کرے پھالیو کری کی ما بجے کرے پھالیو کری کی نزیرہ یرور کو ان کے خفلا تو تیل ممن از کافرانو چه حاد کو دی کافرانو سر بیهی اے بی بیان القرآن پا بیان القرآن ها مراغی بحری محیط قاسمیر ٹول بیهی زمین چاہتا دا دے گئی بیان القرآن تا جہادن کبیرہ جہاد لوی جہاد کو دا قرآن بیانو کو دا لوی جہاد دے زکا آو اکی خو جہاد رست را گلے ہو دا ہو مکی صورت دے آو مدینہ کے حکم دا جہاد را گلے ہو قرآن بیان کا قرآن زکا دا لوی جہاد دے پا ہر فرقی باطل بانے رکھ قرآن کی رازی چی سڑے کئی پزیم باندے تارنگی پا غلط و خلق رد رازی چاہ غلطی کرے را ہواو تو یو خوز مو دے چاہ سی پی تیری گو چی دا سمجھے کن پا ہر گندہ و خلق و رد دے دا اللہ غزا دے چروانی کری دو دریا بنا آزاز من فرات تا یو دے خو خالص و آزا ملحن جا آزا یو دے مالگی انتروشو مالگی انتروشی دا سمندر و با آغا تروشی دی مالگی نی دی حاویات کراچے آمی و بم آغا دسکلو نی دی و جالا بینو ما برزغن و حجر مجورا او گردو لی دا فممیند آئے کے برزغن پردہ دو دریا بنو تر منزا پردرا و حجرم ماجورا و بند بند شوی بند بند شوی منکر شوی ایک لکھ او گورا دری خیرابات پل سجو سرے پوروزی یو خواد آباسین صفا خیستو بدا جی و بل خواد آکول لندی سی نا خری اوبری او دوار تیری گی او دارا سی یو خواشنی اوبری و بل خواد خری اوبری شتا خیالم کرے کنرے و هو الذي الله غزاد دي اصل خیال کوي خلق من الماء بشرا پیدا کی الله ذوبونا بشر بندل را ذوبونه بشر پیدا کړي انسان نو کو زو دي غلا نسب نخل ولي وسيرا اوس خرګني نسب مولور کا اوس خرګني مولور کړي ها کان رب کا دې رب ستا قدير قدرت والا عبادت کي بيد الله نه دای مدد کارانو لا ينفهم چه فیضا نور کئی دیتا انہا تکلیف رسائی دیتا او دے کافر علا ربی در رب مخالف علا ربی در رب خپل زہیرہ مخالف در خپل رب مخالف دے دشمن دے بیمان دے ندے لے گلے من تال را مگر دے رور کو ان کے یر رور کو ان کے ہوا نوالم ستاسونا پدے بانی سمزدری ویسے خورنا نوالم در مرا فریکار کو ما الا من شایت اخیز علا ربی سبیلہ ہون لیکن آغا چوک چاغو نسیخ پل ربتا چود لیکن آغا چوک چود نسیخ پل ربتا لار یعنی غالم ستاسون پدیس مجھو ہو یوش غالم مگر اللہ منشا مگر غالم رزاد پل رب چود نسیخ پل ربتا لار دا لار لارو نسا نیغ لار نوالم نو دنسا نوالم خو نیغ لار نوالم نیغ لار قرآن دا لار رزاد توحید دا زان اس پارا پر جندی آغازا چپا آغا مرگ نراجی مرگ پچا نراجی ہمیشہ اللہ لا یموتو او سب دی به حمد او پاک بیا چې څوک یې پیغمبر کې ناراضي عملي ګنا خدا صفات خدا او خدای توبه غلا ورکا ها وتوکل دا د دې آیات نم غریب خبر نه دی او سب به حمد پاک بیا په حکم سوا خدا له شرچوا روړو هغه په خطر ان شاء الله هر قسمه فتنه و پیدا کیږي الحمدلله د شاعت توحید و سنت زانان هیو د ازوان شنن د دنیا له رخصت شو الله دې مخیرنا کی وسبه په دې مسله کې ډېر پیشو وسبه به اندي او پاک بیا نو په حکم د الله دا نه وځي الله نه الله نور پیدا کړي نور پیدا کړي خفا وکفا بی بذنوب عبادی خبیرا او کافر الله په ګناونو د بندګانو قربانی خبیرا خبردار ارا الله چې پیدا کړی الله اسماونو زمکه اواز او ما بین لري دوارو کې فیشت د یامن په شګولو موږي شپګو ساتونکو کې مالا یاد راکنه بیا لا ګورا چې قصه کوي په تخبان دی برابر دی په تخبان دی الرحمن فصل بی خبیرا مهربان بادشاہ وغوالا داغنا دیده خبردار الرحمن خبیرا فسأل بی وغورا دا رحمن او دا خبیر منس کی فسأل رولو ناولی سوال چکے داغا چانا سوالو کا چاگا رحمن دے سوال چکے داغا چانا سوالو کا چاگا خبیر دے دیده دو نمونو منس کی ولی سوال رولو رحمن آغا چانا والا چار چانا ورکی دو سو دشمن دوارو لورکی رحمان دے آچان غوارا چه خبیر دے استعبا حالت باندے تچه ده چانو غواری که دے شاگر دن نکی تچه ده چانو غواری که دے چستا ده حالت نه خبر ندے دادے سے مرا سوال که خوشی کی گی او اللہ استا ده حالت نه خبر دے ذکر تی سوال که چه دے کم دورے دے دے بے وسط دے اللہ استا ده حالت نه خبر دے او میرا بان ہم دے نو داغن غوارا واسأل الله من فضلي وغرض الله ذا الله ذا فضلنا الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم يغضب حين يسأل چه انسان نغوالي نوغه غسکیږي او خپکیږي او چه الله نه نغوالي نوغه خپکیږي الله نغواله خوشاليږي مخلوق نغواله خپکیږي په زما کوله کې ته سونه ودی دا باندې پیسې راکا پیسې راکا ما سره سي یو پیرا بدل کی دو بدل کی بدره پیرا خوی او سکوی بی بدل کی للا دا دول اسپکی خبر بیاد آکی دا بعض خلق دا چاندو پسیزی بعض خلقو لا آغا دا سرکتا کری یا سوی کو چاند دا نو ویلی که تازو خدا کوئی تازو خدا کوئی یعنی تا سجور کری دی تا بودا سرکتا کری اب که دا شر خبر مندی و سرکتا کری دا نوی با پیس رو گره لا آخوی اولو گزار دی والا سر یا پیس ری دا دا حبیدتی پیسی قطع المال الرحمن فصل بی خبیرا دا اللہ نسوالو کا اللہ مہربان دے اللہ خبیر دے کلا چویلی جدیتا اجد سجدو کی دفاد مہربان بادشاہ وائد سوگ مہربان بادشاہ آیا سجدو کو منگ آتا آتا طرف دا جتا حکم کے منتا اتا منگتا حکم کے جدا رب طرف سجدو کو او جاتے دے لرا خنفرتو چھ سور بیان کے نفر سے واقعی دے بھائی مانا دا پدرین زل برکت را ہے یو زل تبارک اللذی جا تبارک اللذی نزل الفرقان بیعبیم لسم آیات کی تبارک اللذی انجال لکا خیرا اورو تو ہوئی تبارک اللذی جال فی سمائی بروجا خیرت اول والا غزاتے چکر ضروری دی پاسمان کی پلاؤنا نجومن لا ستوری نجومن ترکن لاری دا فرشتو او گردولی دی فمید آئی که او گردولی دا فی ها پدی اسمان کے سراجن دیوا روخانا و قمرم دیوا نور و قمرم نیرا او آغا سپوگمی روخان تیا ورکون کی رنا ورکون کی نور توگورا سپوگمی توگورا سنگ افلقی کے وزری دادا غزاتے چگردولی دا اشپاورا زخلفتن عوض دیوب اللہ یا خلفتن یو بل پسی را روانا یو بل پسی زیر آزینو دا پردارا چا چه اراده لری ایز دکرا چه فن قبول کی یا اراده کی شکورا دا شکر استلو و صفات دا مهربان بادشاہ خیخا صفات دا بندگانو خیش سوک دا اللہ بندگان دی دا غی صفات خیم عباد مهربان بادشاہ کسان دی چه گردی پزمکا هونن پاج دیبان دی تابدار دا اللہ دو حکم و ایزا خاطبهم الجاہلون او کلا چه خبره کوي دای سره نه پویا ظاهر سره خبره کوي نو قالوا ايو تدي سلامن سوتوي سلامن السلام علیکم یا سلامن صحیح خبره داسې مو علیک داسې وایا یا سلاما خبر د اصلاح سداد من القول حافظ ابن کثیر وای اصلاح خبره یا ویناد توحید والذین بندگان د الله کسان یبیتونا چپاسی چدش پہ خاص پر رب تا شپتے رے ربیم خاص لامے روڑے لربیم دخبر رب دا پارا سجدن تابدار و قیامہ پودرے دو اللہ تا ولان لے اللہ تا پر سجدن اجاری والذین بندگان دا اللہ کسانی چوائی ازمن ربا وارو زمن عذاب دا جہنم وشک عذاب دا جہنم کارا دے غراما لازم کانا کانا دے غراما سخت اللہ سخت جہنم عذاب دے و لازم پیوستے بے شکا داور دا جہنم انا بے شکا داور دا جہنم ساعت دیر بد دے مستقرن دزیدو سیدو و مقاما او دفاتی کیدو اللہ دا من بچ کی والذین بندگان عباد الرحمن بندگان میرا باندہ تولا تب دے پارے و عباد الرحمن اللذین بندگان دا اللہ کسانی زا انفقو کلا چھتے خرچ کئی ولم یسرفو دے اسراف نکئی ولم یقدرو کمیم نکئی اسراف دانے دے چھتول مال پا دن لگئی نو دا اسراف دے نا چھتول مال دی پا دن بانے او لگاؤ نو دا اسراف ندے او چھ یو روپے دے پی دنے او لگاولا دا اسراف دے عبداللہ ابن عباس ہوئی ما چھ سورت رسرے مقرانا پیغش پا دنی لگاوا دا اس مقرآ پا قرآن او لگاوا ختم دے پا ختم او لگوا پا قرآن درسے او لگوا ولم یسرفو ولم یسرفو اسراف نکئی ولم دے نپا ختم لگئی نپا قرآن لگئی نپا زال لگئی نپا ملگری لگئی ولم یقترو او کمیم نکئی وکان بین ذالک قواما اویلے فمند دیکھے قواما برابر برابر چلی گی نکمیم کئی نجاتیم کئی نبرابر ہم نچری گئی ہو جاتیم نکئی ہو کمیم ہو خود نکئی واللزی لا دونا عباد الرحمن بندگان میرے باندار شاہ کسان دیم چاگئی نبدی صلی اللہ نمدگار بل میں مورکات پارا سنگا تیار دے خوشپک سو وہ سو سنگا اگر بدلے اگر بیا پائی کی نور سیزن پٹیم پٹیم بانے اگر بدلے اگر آئے چاہی اگر پارا خطک لرے خود قرآن د موبایل کارونو د پاره خطا کړی خو چې قرآن د پاره شي هر څه ور کړم ما سره سړي بیا و سره سني فادغه څه نه صحیح شي چې همیشه سره خدای سني کی والذین لا یذون ما الله الا کوز وی جاده کوي خپل میموري کار لري خپل تماشې په کې راغلي پوسو دي په 500 په سلو سره باندې کی نه دا تاسو په سینې دا څنګه کړل نه راځي نه یاره بس کنه دا مې اوس کنه والذین لا دون ما لا اله الا اخر بندگان د الله کسان دی په قران باندې لګوي والذین کسان لا دون ما لا اله الا اخر چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر بل او نو وجن یو نفس اچ حرام کړی الله دا وجن الا بالحق مگر په قانون دو شر باندې په قانون د شر باندې حدا قصاصا او زنا باندې کې ولا دون زنا باندې کې زنا بیان مخ تیر شو تسترگو دو گوگونو دا عرص بیان مخی ہوشو حدیث کی راجی شیخ الاسلام دا جل پینزل لسن کی حدیث ذکر کرے رہے سوال شوی ایو زم اکبر کمیو گناہ لو یدا پو گناہ انو کے ناغوے اکبر الکبائر سلاسن کبیر گناہ انو دیر کبیر آغدری یو الکفرو ثم قتل النفس ثم الزنا کفر لو یہ گناہ دا بیا وجل دا یو انسان بے حدا شری بے ہا شری اگر دیم گناہ دا او درم بیا ثم الزنا بیا زنا لو یہ دا گناہ بے لو یہ گناہ دا زنا کون دارنگی حدیث کے راجی تپوز حضرت نشو ایو زنب اکمر کمیو گناہ لو یہ دا نا ان تجعل لله ندا وهو خلقك ندل تکفر وی اول تو وی ان تجعل چوگر دیتا اللہ سره بل شریک شرک او کفر کو گناہوں کی لوی دی اور پسے بیا قتل او زنا دا ولا يزنون سنابا نکی ومن يفعل ذلك الله زمن د غلط کارون د زنا یانو ساتي ومن يفعل ذلك يلقى سما وګورا وقتیا بیان نتیر شو چا دا کار نو وکړو سره نه دینا چا کی دې سیدا عمل سیدې خو عمل برباد دی لواتت کې گیر دی نو عمل برباد دی الله زمن عمل نه برباد دی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كُشِشْ پکار چا هر انسان د دې زونه ډېر ګورې سکي وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَمًا اوا سوچو کی دا کار په صحابه او د سنن دا کار نه پیژاند ها په دا کتاب کې لیکلي ها صحابه کرامو تابعین او د دې توجه ځکه نه کړی چې دا کار هغه سنن نه پیژاند دا پته نه و چې سوال سميو واته مې صدې کې وخلق دا چې دا سمې سمې طریقې کارونه وونه جوړه و مې يفعل ذلك يلقى سما او دا پروګرامونه به جوړه اوا سوچو کی دار کلاکار يلقى السما مخامق بشي دي دا زيد جرم سرا السما زيد ګنا سرا يلقى جزاء مخامق بشي دي سزا د پج ګنا سرا د چن مګي دل راځه پر د قیامت کې او دنه بشي پدې کې موهانا سپګزل لكن من تابا لیکن اچا هم شرک دے کرے دے قتل دے کرے دے زنا دے کرے دا خطوبہ دے اوخ کلا ارسلات اللہ من تابا لیکن اگر چاہ دے تو بو کلا دے شرک نا وامنا ایمان رولو یا یلقا اساما اگر سخ مقام تبدار شی چاہی کدر دے گنا دا لیکن اللہ من تابا دا چاہ دے تو بو کلا ایمان رولو عمد اوکنیک دل پہ بری شرط رولو او مخ کی د توبې د پارا ها ذکر کړیو سو شرطنا یو زیو سورتی طه غالبا الا من امنا وا الا من تابا وا امنا وا عمل صالحا ثم استقام استقامت وکنو نو تک الا من تابا وا امنا وا عمل صالحا فاولائک یبدل الله زګل استقامت خو نشته کنده خلا اوستو بو باسره توبه وکړه ایمان وروړو د باز او امر وکنی کړه دا کسان بدل بږي الله د دې سزا غانه د دې جرمونه پنه کو باندې سوله انسان ګناونه کړ ټول توبه سره جبانو باسه الله ختمه قدر کوي په توبه باندې قتل معاف کیږي زنا معاف کیږي او سوره نساء کې ویلو وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَتُوبَ نَمَعْفِ کی سو کوئی دیشی حافظ سے بیدی جزاک اللہ اگورا حافظ سیب جواب اپا جواب اطول قولا جو خود نزدی و مارزہ کرتا وی ارد پا حالت دی ایمان کیو پا حالت دی ایمان کی بل مسلمان وجلے ہو ہاں چدہ وی چدہ زکر وجنم چدہ مومن دے اچھو مومن پا قصبان ملک نداغا معافی بیانشتا جہاو تا پتا ہوا پا ایمان تا او دلتے پا حالت دی کفر کی چھ پا حالت دی کفر کی ہوا جو نو حالان کی چاگا کافر امو نو چه آغا توبه وکر نو چه آغا کفر ماف کیگی نو آغا قتل متماف کیگی اول تا دزان تا مسلمان جزو خو مسلمان ایما مومن ایما اول مسلمان اگر کلو دز زد نو در توبه بیا نمازدان ری توبی بایدت لاغی توبه نقبلی دی کو حکم دی ارتداد که نا چه کم دی فاولائی که جو بدل اللہ و سیاتی محسنات پوش بکنا آل تے توبه زکر ماف کیگی چه پا حالت د ایمان کی یو مومن وجلے دے او چه پا حالت د ایمان کی سرد پوینا مومن فقط د ایمان ملکو تو دا اگر معافی نشتا کرو تو بیو باسی او دل دے پا حالت د کفر کی وجلے دے نو چه یو اگر کافرو عقیده خرابو نو چه توبه او اخلا دا کفر نا نو اگر کفر امام شو زنا امام شو او اگر قتل امام شو مقصد داری وکان الله غفور رحیم او دی الله بخشش کو انکه مهربان چا جو توبه وکلا او عمل وکنی کم دا یقینا دا الله شاندار دی یقینا دی راجل دی الله تا فرا کر دی توبه نه آ کا سان بندگان دا الله دی جنا حاضری ازورا مجالس و دشرتا دشرک او دکفرتا صراط مستقیم کی اقتضائی صراط مستقیم کی شیخ امام ابن تیمیہ یکشا مانا کرے را زور مجالس و دشرتا ہم مجالس و دشرک میں لگا او دشرک او دکفرتا او کلا جو تیری گی رئی بیللہ وی پاہر باطل کار یا پا شرک نو تیری گی کراما پیزت مند ایبانی او بندگان دا اللہ کسانی کلا چپنو کشی پایتنو دا فن رب اللہم یخیرو نگرزی نپریوزی پاغیبان سمن کارو من اولان دام او بندگان دا اللہ چسواری نو آغیبانی عمل کئی او آکسان بندگان دا اللہ چوائی ایزم انگربا خوبا کی منگتا زمانگ دی بیبیانو نا زمانگ دا اولاد نا یا خالی دسترگو اللہ زمانگ بچو بانسترگی یا خیکا زمانگ دا بچی اللہ زمانگ سترگی پی جا خیکا روحانی جسمانی زمانگ دا اولاد بانی سترگی یا خیکا وجعلنا وجعلنا او گزو منگا دا پارا دا متحتیان اماما پیشوا مشران دا کسان بندبورگیش دی لرا الغرفتا ها الغرفتا بالا خانی د دې بدلغه ال غرفا بالا خانی دی بالا خانه یو قیمتي دی په سبب دا یې چارې صبر وکړو و یلقون فیها تحیته و سلاما اویره بشی دی تا فیها یا و یلقون پشتول بشی دی تا فیها په جنت کې تحیته پشتشی و سلاما او سلامت یا سلام سلام همیشه بیا پای کې دی خستره مستقرن زیدو شدو و مقاما او دو دریدو دو وقت رولو و پیغمبر ما یعبو بکم سکار دے پا یعبو ما یسنہو بکم سکار دے پتاسو زماد رب ہاں کنیوی بلنستاسو غیر اللہ لرا کستاسو آوار غیر اللہ تنی نسکار دے چھ زماد رب عذاب در کئی یا مای حنافیہ وا پیغمبر ما یا ابو او ان نظر کئ تاسو تا زمار عذاب زمار تاسو لا عذاب نظر کئ لولا دعا قوم ک چرتنی وی بدل تاسو غیر الله لرا کستا سو आवाज پیر فقیر تنی مدرگاہ مدرگار تنی بلتا نو دا الله عذاب تاسو لا نظر کئ نی در کئ او نی کار عذاب تاسو ته دے وقد كذبتم فسوف اودع داس سوره النساء کوم تیر شیو قل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم داولت ایت مون خو دلیو او دلته کی هغه تایید کی راواله وی بیا فقد كذبتم پتا کی سره تکذیب کړي تاسو نو فسوف یکون لزاما زده شی شیبا دا عذاب لزاما لازم جغد پسی که تقذیب دیو که غیر اللہ دی را مدد کنو عذاب لازم جغوی سورت کی بیان دا مقاصد و ارباو مرارن او اترازات مشرکینو او آخر کی صفات دا مومنانو بیان شو آخر دا چون کی چھوٹی منگ دا وقت پدی را چا منگ جنازی لزو دو یونس سے نعمانی سے یو خود دعاو که اغتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم